Maar je moet, als je links zie je naast jouw icoontje, zie je een klein microfoontje. Helemaal links. En als je daarop klikt, kan je heel snel even een gesprekje met me hebben. Kan je die 1, 2, 3, hoor je mij nu? Dat microfoontje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Hoor je mij nu live? En ik hoor je nu live ook. Er zit voor mij een delay van 8 samples in. Dus elke keer dat je zegt ja, zit er... Nee. Voor mij zit er 8 beats, dus zeg maar wat ik verstuur en dan hoor jij het 8 beats later. Ik hoor je nu live. Ja, zoiets. Er zit een delay van 8 samples in. Het is niet helemaal gemaakt voor praten, denk ik. Ja, dat is hoe het werkt. Maar ik hoor jou niet live, maar ik hoor jou wel. Je hoort mij toch? Hey, maar heb je nou je microfoontje aanstaan? Send your audio. Wacht, microfoontje aanstaan. Oh. Mijn vraag is, wacht, is het nu real-time? Knopje. Oh, is het real-time? Send your audio almost in real-time. Ja, nu wel. Nu wel. Aanstaan, useful for quick. Hoor je mij nu real-time? Oké, nu wel. Zeg eens ja. Ietsje korter, maar... Klop, wie is daar? Klop. Nee. Ja, dat is niet ietsje korter. Er zit gewoon een redelijke delay in. Ik bedoel... Nee, dat klopt. Je hebt geen mate die je aanhoudt nu. Ik bedoel, als we nu gaan jammen, dan horen we het niet. Zal ik gewoon wat aanhouden? Ik wil wel eens even proberen om te jammen met je. Vind je dat leuk? Zal ik gewoon wat aanhouden? Ja, ik ga gewoon... Even simpel en dan hou ik het ook aan. Maar even metronoom aanzetten. En mag wel ietsje harder. Zijn mijn levels goed? Laat ik even checken. Moet ik ook harder binnenkomen of is het goed zo? Ik kan je sowieso instellen, maar ik wil mijn audio niet in. Ik ga even kijken op oude zin. Ik ben zo terug, oké? Ik heb een BPM van 115 trouwens. Ja, ik ben zo terug, maar ik wil mijn audio checken op oude zin. Is goed.